अवच्छिन्न आदित्य को एतम इसलिए वचन प्रयोग कर दी, एतम आदित्यम उद्गीतात्मकम आदित्यम एव अहम अभ्यगाश्यम, मैंने भी अभ्यगाश्यम मैंने आगान किया था, इसलिए ही तस्मात मम तुम एको असी, इसे तुम मेरा एक में अद्वितीय पुत्र हो गए हो। ये भूमियार सुनेगा तो खुश हो जाएगा, नहीं कहते हैं वहाँ वो चाहता है कि हम अकेला ही रहे, बाप का पूरा वाले दूसरा भाई हो ही नहीं है, वो पसंद करेंगे। लेकिन आमतौर पर कहते नहीं, हमें अनेक पुत्र चाहिए, इसे कहते हैं अच्छा चलिए भाई। तो कहते हैं क्या, इसलिए अथानंतरम अध्यात्म उच्चते, इसके अंदर अध्यात्म प्राण दृष्टि उद्गीत की उपासना कथन करने जा रहे। ये वाय मुख्य प्राण, वह यह जो मुख्य प्राण है, तम उद्गीत उपासित, उसी को उद्गीत नाम से उपासना करनी चाहिए, इत्यादि पूर्वत इत्यादि पहले के समान ही सब अन्वय करना। तथा ओम इति एष प्राणोपि स्वरनेति, क्यों, क्योंकि ओम ऐसा उच्चारण करते हुए ही यह प्राण भी शरीर के अंदर आपके द्वारा किए जो सकल क्रियाकलापों को अनुमति देते हुए अनुज्ञाम कुर्वन इव, है ना, अनुज्ञाम कुर्वन इव, क्योंकि आप गलत सलत करोगे उसमें भी अनुज्ञा थोड़े कर देगा वो, इसे अनुज्ञाम कुर्वन इव कहती है। मान लेकिन वो चाहता नहीं, फिर आप करोगे गलत तो करो, क्या करेगा वो, इसे अनुमति देने के समान ओम ऐसा कहते हुए निरंतर यह प्राण भी आपके शरीर के अंदर संचरण करता है। वागादि प्रवृत्त्यर्थम व्यती, वागादियों को प्रवृत्त कराने के लिए ये भी निरंतर चल रहा है। जैसे संसार भर के सकल जीवों को स्वकर्म की ओर अभिप्रेत जो है ना प्रेरित करने के लिए ही यह सूर्य उगता हुआ चल रहा है, उसी प्रकार से प्राण भी इन सकल इंद्रियादियों के द्वारा होने वाले सकल प्रवृत्तियों के प्रति प्रेरित करता हुआ यह प्राण भी शरीर के अंदर संचार कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं मरण काले मूर्छा समीपस्था प्राण से ओंकरण शृणवंती, क्योंकि मरण काल में नहीं लेना इस चीज को, क्योंकि जो मरता हुआ व्यक्ति है ना उसे समीपस्था प्राण से ओंकरण न शृणवंती, मरण काल में भी मूर्छु के उस मरण काल में उसके नजदीक में खड़े हुए लोगों को प्राण के द्वारा ओम आवाज करता हुआ कभी सुनाई नहीं देता। आप उसके छाती पे भी कान लगा करके बैठ जाओ तो भी सुनाई नहीं देगा, गुर्र गुर्र सुनाई नहीं देगा ज्यादा ज्यादा, है कि नहीं। उस समय जब निकलने लगता है प्राण तो गड़गड़ाहट होता है अंदर में, जैसे कफ से भरा आवाज में को नहीं होता गुर्र गुर्र होता है, वैसे होने लगता है आवाज उस समय, वो आपके कान को सुनाई देगा लेकिन प्रणव तो कभी नहीं सुनाई दे सकता। इसीलिए यहाँ पे समझना पड़ेगा अनुज्ञान कुर्वन इव इत्यादि भाष्यकार जो कहे उसमें हेतु दिया। एतत् सामान्यात् आदित्य ओंकारणम् अनुज्ञा मात्रम् द्रष्टव्यम्, इसकी सादृश्यता होने के नाते आदित्य में भी जो है ओंकार पूर्वक जो प्रवृत्ति कहा गया वो भी अनुज्ञा सामान्य ही समझनी चाहिए, अनुमति सामान्य दे रहा है आपको अपने क्रियाकलाप करने के लिए। एतम् उएव अहम् अभ्यगाश्यम् इत्यादि भी पूर्वती अर्थ लेना पड़ेगा। अतो वागादिन मुख्यम च प्राणम भेद गुण विशिष्टम उद्गीतम पश्यन् भूमानम मनसा विगायतात् पूर्वत आवर्तय इत्यर्था, पर्यावर्तय यही अर्थ करना पड़ेगा यहाँ पर भी। वागादियों को मुख्य प्राण के साथ भेद रूपी गुण विशिष्ट करके ही उद्गीत ओंकार की उपासना करनी चाहिए, मन के द्वारा बारंबार पर्यावर्तन अर्थाभ्यास करनी चाहिए, चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। बहवो वै मे मम पुत्र भविष्यन्ति इत्येवम् अभिप्राय सन्नित्यर्थ, मेरे को बहुत सारे पुत्र हुए यही अभिप्राय से ऐसा करना चाहिए। सरकार तो इस पर तुरंत ही लगा देगा, कानून बना देगा, ये उपासना करना हमारे देश में प्रतिबंधित है, नहीं क्योंकि यही यहाँ तो ऐसी जनसंख्या से परेशान है या नहीं, ये उपासना करने वाले को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, भाई जनसंख्या बढ़ेगी अनेक पुत्र को चाहोगे और उपासना करोगे अनेक पुत्र हो जाएंगे तो फैमिली प्लानिंग कैसे लगेगा, या नहीं। उपासना ही कर चुके हैं, ये सब पढ़े हुए हैं पहले, अनेकों जन्मों से पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़े हुए उपासना किए हुए हैं, लेकिन यही है ना उपासना किया इन लोगों ने क्या परिच्छन फल के लिए, इसे लौट के यहाँ आ गए। अब भले ही जन्म उपासना किए नहीं, लेकिन माल तो मिल ही रहा है, फल तो मिल रहा है ना, अनेक पुत्र जितने ये सब किए, इसलिए यहाँ चाइना और इंडिया में जन्म लेते हैं। इसी एरिया में पहले था ना सनातन धर्म, तो इसलिए वापस यही बारम्बार आके जन्म लेते हैं। और जो उपासना नहीं किए यहाँ जन्म लेके, वो सब अमेरिका में चले जाएंगे, फायदा ही नहीं करेंगे, जिंदगी भरी हुई जो है कुत्ता कुत्ते से जिंदगी काट देते हैं और एक भी जन्म देते ही नहीं बच्चों को, है या नहीं? इसलिए वो परेशान है वहां पर, अब जनसंख्या कैसे बढ़ाया जाए, है या नहीं? रूस में तो एक बार ऐसे यहाँ से 4000 जो है मानव सांड को ले गए, 4000 हाँ, क्या आदमी पैदा नहीं कर पाता है, उसके यही नहीं सामर्थ्य, यहाँ से ले गए आदमियों को खरीद करके, ये आदमियों को वहां की औरतों को दिया गया और उन्होंने उसमें पैदा किया। पैदा करने के बाद जहाँ देखा एक एक और दो तीन दिन हो गए, उसके बाद क्या करना, उस सांड को रखे दिए इंजेक्शन छुट्टी कर दे जाओ भाई दुनिया से, और उसको कौन पाले फालतू, है ना? तो फालतू पालना हो गया वहां तो, पहले जब रूस में ऐसा था एक रोटी भी फालतू नहीं मिलता, राशन था हर चीज की, तनखा तो मिलता नहीं था, कोई तनखा सिस्टम नहीं थी ना पहले, सबको राशन कार्ड मिल जाएगा, आप जाइए अपने टाइम पे अपना भोजन लीजिए, अपना हर जगह फिक्स है वो सारी चीजें, आप कार्ड दिखाओ तो मिल जाएगा, कपड़ा मिलेगा, हर चीज मिलेगा, साबुन तेल जो भी है हर चीज कोटा फिक्स है उतनी मिलेगी, किसी को ना तनखा है ना कुछ है ना कोई दुकान में पैसा भी देना नहीं कुछ भी नहीं देना, कार्ड दिखा जा रहा चीज मिल गई बस चलो, ये सिस्टम था रूस में। अब तो वहां पर भी हो गया सारा खटपट, है ना, भारत जैसे वहां पे बना डाल दिया उसको भी सत्यानाश कर दिया है, वहां भी गरीबी और भी सब हो रहा है, वहां भी तनखा सिस्टम हो गया, तो जरा होगा उनचाने से सब कुछ बिगड़ेगा। ये संसार ऐसे ही चलता है, तो बहुत संतान प्राप्ति के लिए उपासना बताया गया, उसके उपसंहार कर रहे, देखिए अतः कलु या उद्गीत सब प्रणव या प्रणव स उद्गीत थी हो तृष्णा दैवापी दुर्गीतम अनुसमाहरती अनुसमाहरती, निश्चय ही जो उद्गीत है वही प्रणव है और जो प्रणव है वही उद्गीत है, ऐसा समझ करके ही अध्वर्यु अतः उद्गाता क्या करते हैं, जो कुछ भी दोष होता के स्थान से होत्रिसदनात् माने होता जिस स्थान पर बैठता है उसका नाम होत्रिसदन, वहां से जो दोष, अरे स्थान से कहीं दोष होता है क्या, नहीं वहां बैठ करके जो होता उच्चारण कर रहा है उसमें भी स्वर में कहीं जो है उदारता चीजों में चाहे मात्राओं में वर्णों में किसी भी प्रकार का ह्रास आदि हो जाए दोष हो जाए उसको बस इतनी दृष्टि मात्र से ही वो सब दोष निवारण हो जाएगा। स उद्गीत इति हो त्रिशदना दैवापी यह प्रणव सो उद्गीत, जो उद्गीत है प्रणव है, जो प्रणव वो उद्गीत है, ऐसा जानने वाले व्यक्ति के द्वारा होत्र सा दैवापि दुरुद्गीतम, होत्र सदन से निश्चित रूप में जो कुछ दुरुद्गीत था उसको अनुसमाहरती थी, अनुसमाहरती थी उसका निश्चित रूप से जो है ना संशोधन कर देता है, संशोधन कर देता है कौन, उद्गाता, क्योंकि उद्गान कौन कर रहा है, उद्गीत को और प्रणव रूप से अभेद कर रहा है उद्गाता, इसे उद्गाता जब होता के द्वारा किए जाने सकल दोषों के प्रति भावना करता है दृष्टि डालता है अपने चिंतन करता है उसके बारे में इसने ही चीज गलत कहा है, लेकिन जो प्रणव का ध्यान करने के सामर्थ्य के कारण से वो दोष अपने आप निवारण हो जाता है, ये भी एक अतिरिक्त फल बता दिया गया। अच्छा कल उद्गीत इत्यादि प्रणव उद्गीत एकत्व दर्शन मुक्तम तस्तृत फल मुच्यते, जो प्रणव उद्गीत का एकत्व कथन किया था उसका तो कोई फल बताया नहीं, प्रणव और उद्गीत के एकत्व कथन किया और तारस एकत्व वाला प्रणव को आपने प्राण भेदगत भेद दृष्टिया और रश्मिगत भेद दृष्टिया उपासना, तो भेद दृष्टि उपासना का फल तो बता दिया अनेक पुत्र, लेकिन भेद दृष्टि से आप किसी उपासना किए थे, उद्गीत प्राण अभेद उस प्रणव का उद्गीत और प्रणव जो अभिन्न है उसका अपने उपासना किया था ना, उद्गीत अवय ओम का नहीं, उद्गीत और प्रणव को अभेद कर लिया। तारिश अभिन्न उद्गीत अभिन्न प्रणव में आपने एतारिश भेद दृष्टिया प्राण भेद दृष्टिया आदित्य का उपासना किया है, लेकिन वो जो अभेद रूप का अंग है और इस उपासना में क्या है, अभेद अंग है और भेद आपका भेद दृष्टि गुण हो गया, ये उपासना का मुख्य अंग प्रधान है। इस उपासना में ओम की उपासना कर रहे हो, उस ओम को उद्गीत के साथ जो अभेद किया एक अंग है, इसलिए उद्गीत भिन्न प्रणव में आप दृष्टि क्या करने जा रहे हैं, रश्मि भेद दृष्टिया या प्राण भेद दृष्टिया प्राण और आदित्य का उपासना करने जा रहे हैं, यानी इसलिए उद्गीत भिन्न जो प्रणव किया था वो आपके उपास्य स्वरूप हुआ। पहले अब तक क्या कर रहे थे, उद्गीत अवय वो ओम में उपासना कर रहे हैं और अब उद्गीत अभिन्न ओम में उपासना कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। इसे उद्गीत अभिन्न प्रणव ये उपास्य स्वरूप को पहले गौण दृष्टि कथन की गई थी, वो अंगभूत हो गए, उस उपासना का एक अंग है, उपास्य का स्वरूप निर्णय कर दिया। आदर्श उपास्य में ये तो गुण विशिष्ट अमुक वस्तु का दृष्टि आप कर रहे हो, प्राण भेद आप तो गुण विशिष्ट प्राण दृष्टिया उपासना हुआ, यह रश्मि भेद रूपी गुण विशिष्ट आदि दृष्टिया उपासना हुआ, ये उपासना बता दिया आपने, लेकिन उस अभेद दृष्टि जो किया आपने उसका फल बताया नहीं था, अति उत्कल्प फल जो है बता रहे, अंग फल कहा जाता है इसको। अच्छा प्रथम उपासना नहीं है, अभी दृष्टि कहीं नहीं ना, उद्गीत अभिन्न प्रणव में मैं ये दृष्टि कर रहा हूँ, उद्गीत और प्रणव को अभेद कर लिया और अभेद में इस चीज को उपासना, एक ही उपासना है, दो अलग उपासना नहीं है, इसलिए हम बार बार करें वो अंग है, अनेक पुत्र फल प्राप्ति रूपा ये उपासना इसका प्रधान स्वरूप है, भेद गुण मुख्य हो गया और तारस भेद गुण जिस उपास्य में कर रहा हूँ उस उपास्य क्या हो गया, वो गौण हो गया। जैसे यज्ञ में भी क्या है, देवता का स्वरूप अंग है, यज्ञ से द्वि रूप है द्रव्यम देवता चेती, अर्थ क्या हुआ, यज्ञ का अंग हो गया ना देवता, कि अंगी हो गया, अंग हो गया, इधर ये उपासना भी क्या है, यज्ञ क्रिया है, उस अंग कौन है देवता और दूसरा कौन है रूप गुण, द्रव्यम देवता, यहाँ द्रव्य नहीं यहाँ तो गुण है, उपासना है ना, मानसिक वृत्ति है या बाह्य द्रव्य होता नहीं है, इसलिए गुण हो गया, भेद रूपी हो गया और देवता का स्वरूप में वो भी अंग ही है और उस देवता को आपने क्या कर दिया, देवता कौन है प्रणव, उसे किससे अभिन्न किया उद्गीत से, देवता स्वरूप अंतर्गत हो गया ना, ये अंगभूत वस्तु हो गया, प्रधान नहीं है, इसलिए प्रधान है उपासना, प्रणव की उपासना प्रधान हो गया, उसमें प्रणव का स्वरूप जो चिंतन हुआ वो अंग हो गया और गुण जो हुआ ये भी दूसरा एक अंग है, एक तार्श उपास्य का एक गुण कथन है अंग कथन और दूसरा उपासना का अंग कथन हो रहा है, दोनों अंग ही है, दोनों मिलकर एक प्रधान उपासना, उसमें भी गुण प्रधान करो, उसमें भी गुण प्रधान बंदो करो, क्या होगा, भेद दृष्टि से उपासना करना ये प्रधान है, क्योंकि इसी ओम को हमने पैर डाले, अभेद दृष्टि किया तो एक पुत्र प्राप्त हुआ और भेद दृष्टि किया तो अनेक पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए मुख्य हो गया ना, उदित और प्रणव को जो अभेद किया वो गौण अंग हो गया, उदित और प्रणव को अभेद करना गौण अंग है और मुख्य अंग हो गया भेद दृष्टि से उपासना करना, क्योंकि अभेद करने के बावजूद उद्गीत और प्रणव का अभेद करने के बाद भी यदि अभेद दृष्टि हमने उपासना किया एकत्ता चिन्ह आदि दृष्टि उपासना एक ही पुत्र प्राप्त, ये तो पिता कह रहा है ना, मैंने इस उद्गीत अभिन्न प्रणव को एकत्र उपासना किया अभेद दृष्टिया किया तो एक ही पुत्र प्राप्त हुआ और उसी उद्गीत अभिन्न प्रणव को तुम भेद दृष्टि उपासना करोगे तो अनेक पुत्र प्राप्त होगा, इसलिए क्या हुआ गुणभूत अंग है उद्गीत अभिन्न प्रणव देवता का स्वरूप और प्रधान अंग हो गया भेद विशिष्ट प्राण और आदित्य, इसलिए यहां पर कह रहे हैं अंग का फल कथन करने जा रहे हैं, ये कहा अंग का फल है। अतः कल यह उद्गीत इत्यादि प्रणव उद्गीत का दर्शन उत्तम तस्य फलम उच्चते होत्रिशदनाथ सीधे उसमें चला गया बाकी तो स्पष्ट अर्थ था। इसीलिए यत्रस्ता संसति तस्थम होत्र शब्द ग्रम इत्यादि। अरे ठम तो बहुत आगे हो गया। अच्छा अर्थ कलु यह उद्गीत इत्यादि प्रणवोद्गीत एकत्र दर्शन मुक्तम तस्य फल मुच्यत है। अर्थ कलु यह उद्गीत स प्रणव, यह प्रणव स उद्गीत, ये पहले कह दिया गया था। प्रणवोद्गीत एकत्व दर्शन पूर्वक अनेकत्व विशिष्ट या अनेक भिष्ट प्राण या भेद विशिष्ट जो है विशिष्ट और आदित्य दृष्टिया उपासना कहा गया था। वह अंगभूता ये जो उद्गीत एकत्व दर्शन है उपासना है उसका भी फल बता रहे। होत्रिशदनात्, होत्रिशदन क्या है? होता यत्रस्थ संसति तस्थानम होत्रिशदनम, होता जिस स्थान पर बैठ करके करता है उस स्थान को कहते हैं होत्रिशदन। लेकिन यहाँ स्थान में कोई था नहीं, जगह में क्या होगा, इसलिए उसका लक्षण करनी पड़ेगी। कहते होत्रिशद स्थान से किए जाने वाले कर्म, ऐसे हौत्रात् कर्मणा लक्षण है, हौत्रात् कर्मणा हौत्र कर्म से सम्यक प्रयुक्त। यदि भी वो भी पूरा कोशिश में रहता है भाई सम्यक प्रकार से मैं करूं, कोई जानबूझकर त्रुटि तो करता नहीं है। कर्मकांड जब करते हैं वैदिक वगैरह वेदों में, या वैदिक कर्म जब भी होता है, चाहे स्मार्ट कर्म भी हो, क्या होता है कि व्यक्ति तो पूरा पंडित तो अपना ज्ञान को इस्तेमाल करता है, कहीं भी कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, समय प्रकार से क्रम से हो, ये उसका प्रयास रहता है। इसलिए कहते सम्यक प्राण नहीं देश मात्र हरतम शक्य। ये लक्षण आपने क्यों कर दिया, कर्म तक स्थान से कर्म के लक्षण कहाँ से कर दिया आपने, उस स्थान से पर बैठ होता के द्वारा किए जाने वाले कर्म वो भी सम्यक प्रयुक्त, यहाँ तक लक्षण आप ले गए। क्यों कहते, क्योंकि देश मात्र से फल प्राप्त कराना या दोष के कारण से फल का विनाश करना आदि देश की महिमा नहीं है। देश क्या कर, देश तो जड़ है, वो तो कुछ नहीं, वहां जो बैठा हुआ आदमी वो क्या करेगा, क्या बोलते नहीं, वो तो गलत बोल दिया तो फल नाश हो जाएगा तो फल प्राप्त होगा। इसी की तरह किए जो कर्म ही फल प्रदान करता है, वह व्यक्ति जिस स्थान पर बैठा है वो आसन से फल नहीं मिलता, इस लक्षण करनी पड़ी। किंतत हैवापी दुरुद्गीतम दुष्टम उद्गीतम उद्गानं कृतम, यदि वहां पर सम्यक प्रयुक्त तो है फिर भी मान लो किसी कारणवश निपात है ना, यहाँ पर दो दो निपात है ना, हैव तद्धैव तद्धैवापी बोला है, हैव और एव दो निपात किया, दोनों मिला करके अवधारण एवं तो अवधारण कहता ही है, फिर ह जुड़ने से शिषेदार अतिशिषय रूप में अवधारण है क्या, अरे वो तो इन्होंने पढ़ा है मूल में, तो मूल में भी है तीन है, हाँ मूल में भी है, अपने अर्थ अलग देंगे। अपिशब्द तो भावित या नेतव्या, वो अपी को आगे लेना है, दुर्गीतम अपी, दुर्गीतम अपी के आगे लेना है, इसलिए यहाँ दो यवे और एव और एव जो कर क्या हो गया अवधारण में अतिशय क्रियापदे न संभरित, इसलिए इसको और एव कर छोड़ूंगा अनुसमहारती, ये जो क्रियापद है उसके और एव दिया जाता है और अपिस्तु निष्ठानंद भावितया नित्यतया निष्ठावण दुर्गीतम गीतम है ना, गीतम जो है वो निष्ठा प्रत्यांत है उसका लेना, दुर्गीतम गीतम अपी मैंने दोष संयुक्त तो करके होता, यदि अपने ऋग्वेद मंत्रों का पाठ कर रहा है तो भी वो अपी तो वहां चला गया। अनुसहारती एव अतिशयेन अनुसमार्थी के साथ ह और एक वाज हो गया, माने अवश्य ही निश्चित रूपेण उद्घाटा उन दोषों का अनुसंधान कर दूर कर देता है। ऐसा हम मूल में भाषण मिले बाबू भाषण कहते हैं, अवापी दुरुद्गीतम दुष्टम उद्गीतम उद्गानक्रम उद्गात्रा अव होता ने किया गड़बड़, लेकिन उसको उद्गाता के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्वकर्मणी क्षम कर्तम करता अपने कर्म में वह प्रतिष्ठित होकर के उस दोष को नाश कर देता है। कैसे करता है, तद अनुसमाहरति परिहरति ऋग्वेद प्रणव और उद्गीता ओम दोनों की नित्यता रूपी जो दृष्टा दृष्टि उसने की, ये उद्गीता सव प्रणव यह प्रणव सउद्गीता ये तादृश जो दृष्टि से किया उद्गाता ने, इसके कारण से ऋग्वेद जितना भी कर्म था उसे जो भी दोष है वह सारा दोष उद्गाता के यह उपासना के कल से समाप्त हो जाता है। सया इव धातु वैश्यीकरण विधि, जैसे आप जो दवाई वगैरह खा करके जो शरीर में जो सब धातु में विषमता हो गया इसके कारण से रोग आ गया था, आप जिस प्रकार से शांत कर भावते हो धातु वैषम्यता को हटा करके धाम्यता पैदा कर देते हैं, त्रिदोष बोलते हैं धातु सप्त हो गया अतः वात कफ पित्र तीन, इन तीन का दूर करके समत्व लाने के लिए आप जिस प्रकार से चिकित्सा का इस्तेमाल करते हैं अर्थात दवाई आदि का इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रणव रोग की ऐक्यता और उपासना यही दवाई है। इस दवाई से हो तक क्या दुर्गान रूपा जो विषमता गया है यज्ञ कर्म में उसको हटा करके समत्व को ले आता है उद्घाटन, ये इसका विशेष फल था अंग का फल। ऐक्य तो दर्शन जो उद्घाटन ने किया उसका फल है, और उसके बाद ऐक्य दर्शन के पश्चात अंग के पश्चात जो उसने मुख्य जो उपासना किया भेद दृष्टिया प्राण और ऋषि भेद दृष्टिया जो आपका आदित्य अतदृष्टा उद्गीता वे ओंकार को उपासना जो किया है उद्गाता ने यजमान को अनेक पुत्र रूपी फल प्राप्ति वो मुख्य हो गया। अब पुनः कर्म सापेक्ष भाष्कर कथा था इदानी सर्वफल संपत्त्यर्थम उद्गीत से उपासना अंतरम विदिश्य है, सर्व कर्म सर्वफल संपत्त्यर्थम उद्गीत से उपासना अंतरम विदिश्यते है। कहते हैं कि भाई पुत्रादि ऐश्वर्य विषय आपने देखा, अब अलग अलग कामनाएं कितनी है पता नहीं दुनिया में है, हर आदमी की अपनी अलग अलग काम कोई कुछ चाह रहा है कोई कुछ चाह रहा है, सामान्य रूपेण पुत्र की कामना रहती है उसके लिए विशेष बता दिया, लेकिन उससे अतिरिक्त भी दुनिया भर कामना है, हर कामना पर यदि एक एक उपासना बता दिया तो लाखों हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ऐसी एक उपासना बता दिया जाए जिससे आप भी फल जाओ फल प्राप्त कर सकते, जो भी आप चाहेंगे उसके लिए वो संकल्प में फल को और ये उपासना कर दो तो वो फल मिल जाएगा। माने इस उपासना का कोई विशेष फल इसलिए नहीं है, सर्व फल प्राप्ति के लिए ये उपासना, जो आपके संकल्प में है वो फल आप अभी तक आपने जितने भी देखा उसका प्राप्त अलग अलग फल, भाई उसके प्रजापति भाव प्राप्त हो जाएगा, अमुक भाव प्राप्त होगा, देव भाव को पाएगा, अनेक पुत्र प्राप्त करेगा, यही सब बोलते हैं, तो विशिष्ट फलों के लिए कथन था और ये उपासना सर्वसामान्य, कोई भी फल चाहते हो वो फल का संकल्प करो ये उपासना करो तो वो फल, इसलिए कहते हैं सर्व फल संपत्ति के अर्थ सर्व फल की प्राप्ति के लिए उपासना उपासना अनंतरम अच्छा तो उद्गीत उपासना के अनंतर ये उपासना फिर विधान किया जा रहा है, यमे वर्ग अग्नि समम तयेतस्याम ऋच्य दुर्गं सम तस्माद ऋच्य दुर्गं साम गीयत यमे ससा अग्नि रमस तत्साम। कद यम मने ये जो पृथ्वी है ना यह पृथ्वी में ऋग्वेद की दृष्टि, यह ऋग्वेद में पृथ्वी की दृष्टि, कर्म कर्म सापेक्ष है ना, कर्म सापेक्ष तो कर्म कांड में जब ऋग्वेद के मंत्र पाठ होते हो तो उस मंत्रों में पृथ्वी का दृष्टि कर देना, अग्नि साम, और जो अग्नि है वहां कर्म कांड में उस अग्नि में सामत्व दृष्टि करना। तदे तद एतस्याम इसलिए पृथ्वी रूपी ऋचा में, यहां वहां पर ऋग्वेद रूपी पृथ्वी में अग्नि प्रतिष्ठित है, और लोक में भी आप यही देखोगे पृथ्वी बोलोगे हवा में थोड़ी अग्नि रहेगा, आप जो भी अग्नि पैदा करोगे जो भी अग्नि संबंधी कार्य करेंगे वो तो पृथ्वी पर प्रतिष्ठित होकर के ही होता है, हवा में ही केवल अग्नि हो और वहां पकाने को कहां से होगा हैं? पीछे जल आ जाएगा, कार्यकांड नहीं बन सकता है? नहीं, फिर उल्टा होगा ना, अग्नि में पृथ्वी प्रतिष्ठित होना चाहिए, पृथ्वी में अग्नि थोड़ी है, आप कहाँ है? नहीं नहीं, यहाँ पर पृथ्वी में अग्नि बोल रहे हैं, नहीं हो सकता, कार्यकांड भाव दृष्टि यहाँ नहीं है, यहाँ लौकिक दृष्टि से कर रहे हैं। कोई भी अग्नि कार्य होता है पृथ्वी पर आधारित होकर के आप करते हो, ये कार्यकांड है, फिर बीच में जल भी आ जाता है और उल्टा पृथ्वी अग्नि में प्रतिष्ठित होने लग जाएगा, यहाँ वो नहीं है। यहाँ सामने आप देख रहे हैं जमीन है, जमीन के ऊपर आपने अग्नि को लकड़ी रख करके जलाया है, संविधाएं जल रही हैं, तो ये कहाँ हो रहा है? पृथ्वी के ऊपर हो रहा है। इसे जैसे ऋक में, इसीलिए ऋक में भी क्या है, शाम को अध्यारूढ़ होकर के ही गायन किया जाए, जैसे पृथ्वी पर अध्यारूढ़ होकर कर्म कांड करते हो उसी प्रकार से ऋक में अध्यारूढ़ करके शाम का गायन किया जाता है। इसलिए केवा यह जो अग्नि नामक शाम इस पृथ्वी संचक जो ऋक में अधिष्ठित है, अतः इस समय में भी आजकल भी लोग जो है ना, तस्मात इसी कारण से ही ऋचि अध्योडगम सामग्री होते ऋचाओं में ऋग में अधिष्ठित होकर के साम का ही गान किया जाता है। यम एव सा, और साम का भी सा मम दो टुकड़ा कर दिया नाम का भी, तो यम एव सा अग्नि ही पृथ्वी ही सा है, और अग्नि क्या है अमह, स्त्रीलिंग पुलिंग से भी पृथ्वी स्त्रीलिंग है इधर सा अग्नि पुलिंग है, अमह भी पुलिंग है, और दो अवय वाला मिला करके एक नाम बन गया साम। अतएव भी ये पृथ्वी और अग्नि एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते, और जितने भी आप देखे लकड़ी वगैरह क्या है पार्थिव है, उसमें अग्नि रहता है, जो भी पार्थिव पदार्थ होगा उसमें निश्चित रूप से अग्नि भी अध्यारूढ़ है। दो पत्थर लेको घिसो तो उससे भी चिंगारी आ जाती है, क्यों आता है? कि उसमें अग्नि है। इसलिए हमेशा ही पृथ्वी में आप देखेंगे अग्नि आरूढ़ होकर व्यवहार होता है, स्थूल दृष्टिया भी है सूक्ष्म दृष्टिया भी, अतएव दोनों ही मिलकर के क्या हो गया साम, दोनों मिलकर के साम हो गया। यम एव पृथ्वी, यम एव कर पृथ्वी, यम से पृथ्वी देना रिक, ऋचि पृथ्वी दृष्टि कार्य करता, कहने का तात्पर्य है ऋग्वेद के मंत्र प्रयोग काल में उन ऋग्वेदीय मंत्रों में आपको क्या करना है, पृथ्वी की दृष्टि करनी है, तथा अग्नि साम अर्थात सामनी अग्नि दृष्टि कार्य, साम गान काल में उन सामों में अग्नि की दृष्टि करनी है। खत्म पृथ्वी अग्नि रिक्सा मत, तो पूछा भाई पृथ्वी और अग्नि में परस्पर रिक्त और शाम तो कहां से आ गया? उच्चते तदेतत, तदेतत अग्नि आख्यम साम एतस्याम पृथिव्याम ऋच्योड़म अधिगतम उपरि भावे निश्चित, क्योंकि वह यह जो अग्नि नामक साम जो है ना, अग्नि ना वो साम विशेष अग्नि साम नहीं लेना, अग्नि रूपी जो साम वह जो है ना एतस्याम पृथिव्याम, यह जो पृथ्वी रूपी क्या पृथ्वी रूपी ऋक में ऋचि अध्योड़म अधिगतम ऊपरी भाव स्थित है, ऊपरी भाव से स्थित है आ गया ना, इसलिए कार्यकांड भाव से नहीं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे, पृथ्वी के ऊपर जो है अग्नि है, जैसे ऋचि व साम जिस ऋक में साम को जोड़कर गाया जाता है, तस्मा इसलिए अतएव कारणात इसी कारण से ही ऋचि अध्यूढ़ एव सामग्यता इदानीम अपि सामगई ही, इसलिए आजकल भी साम गायकों के द्वारा ऋचा में आरूढ़ करके ही सामों को गाया जाता है। यथाच ऋक् सामनी नात्यंतम भिन्ने अन्योन्यम तथा एतौ पृथ्वी अग्नि, जैसे रिक्त और सांप ये अत्यंत भिन्न नहीं है बल्कि परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है, तथा ठीक उसी प्रकार से एतो पृथ्वी अग्नि, ये पृथ्वी और अग्नि भी अत्यंत भिन्न नहीं है, एक दूसरे से संबद्ध होकर के रहते हैं। कहीं अनायास प्रकट हो जाता है, कहीं जो विशेष प्रकार के प्रकट होता है, कहीं पर प्रकट होता ही नहीं है। कैसे प्रकट होएगा, है ना, कैसे प्रकट हो ही नहीं सकता। आप चाहे जितना भी कोयले को बढ़िया बना लो, अब चेहरा थोड़े दिखेगा उसमें, है कोयले का बहुत बड़ा मारो स्लैब लाओ, है ना, कोयले का स्लैब मिलते है ना लंबा चौड़ा, कटिंग हो जाता है कोयले का भी। पहले तो ब्लास्ट करके टुकड़े ही आते थे, गोल गोल टुकड़े टुकड़े आ जाता था बड़ा बड़ा, आजकल तो ओपन हो गया है, ओपन कोल फील्ड्स हो गए हैं और सीधा स्लैब स्लैब काट देते हैं आपको, जैसे जैसे चौकोन अलग अलग डिजाइनदार भी कट जाते हैं, जैसे चाहे वैसे करो। अरे करते हैं, उसका भी काम है। जैसे वो आप जैसे कोयला ठोक देते है ना चीज में, वो खाली खाली जगह बहुत रह जाता है, और जो बड़े बड़े फर्नेस में क्या होते हैं वो जगह उतना अब खाली छोड़ देंगे, उतना ही उनके लिए बार बार भरना पड़ जाता है। एक बार पूरा ढंग से सजाने के लिए क्या करना पड़ता है, बिल्कुल चौकर चौर काट के फिट सेट करते हैं, तब जाकर के अंदर पूरा का पूरा अधिक शरीर का भर सकते हैं, और एक बार भर दो 24 घंटे के लिए हार काम चलता है फर्नेस में। पहले जान उसके लिए आज भी बैठ के कटिंग करके करता था, बड़ा बड़ा ट्रकों में आता था, फिर कटिंग होती थी और उस हिसाब से उसको फर्नेस में डालना पड़ता था, है ना, वो झंझट नहीं रह गया, स्लैबिंग सिस्टम हो गया, स्लैब बन जाते हैं। अब उसको जितना भी चिकना भी कर ले, पॉलिशिंग कर दो, तो क्या होगा, दर्पण तो बनेगा नहीं, वो तो है तो पार्थिव। इसी तरह से यहाँ, लेकिन उसमें अग्नि बहुत बढ़िया प्रकट हो जाए, उसमें आग लगाओ तो कोयला में जितना बढ़िया प्रकट होगा, पत्थर में थोड़ा प्रकट होना है। इधर से उपाधि की महिमा के अनुसार कहीं पर अभिभूत है, कहीं अत्यंत अनभिभूत है, कहीं पर विशेष प्रयत्न पूर्वक अनभिभूत होकर प्रकट होता है। अति पृथ्वी में सदा अग्नि है ही, इसमें कोई संशय नहीं। उसने समझा कथम यम पृथ्वी सा, वह अन्योन्य आसक्त है, कैसे पता चला, क्योंकि यह पृथ्वी ही सा है। साम नाम अर्ध शब्द वाच्या, साम के नामांतरवर्ती जो अर्ध शब्द है सा हिस्सा, उस हिस्से के द्वारा ही वह बोध्य हो गया। इतरार्ध शब्द वाच्यो अग्निर अमह, और दूसरा आधा भाग रह गया अमह, उसके द्वारा शब्द वाच्य क्या है, अग्नि है, अमह है। तदेतत् पृथ्वी अग्नि द्वयम्, इस पृथ्वी और अग्नि दोनों मिलकर के साम इति एक शब्द आविदेतम आपन्नम साम इति, इस तरह से एक शब्द भाव को दोनों मिलकर के प्राप्त हो गए हैं, साम ये शब्द बन गया। तस्मात् नान्योन्यम भिन्नम पृथ्वी अग्नि द्वयम् नित्य संश्लिष्टम ऋक् सामनी, इसलिए पृथ्वी और अग्नि ये दोनों के दोनों अत्यंत एक दूसरे से विलक्षण और भिन्न ऐसा न समझें, किंतु ये दोनों के दोनों नित्य ही संबद्ध है, उसी प्रकार जिस प्रकार ऋक् और साम नित्य संबद्ध होते हैं। तस्मात् पृथ्वी अग्नि और ऋक् सामत्वम इत्यर्थः, इसी कारण से ऋक् में पृथ्वी दृष्टि और अग्नि में साम दृष्टि करने में कोई दोष नहीं है, अत्यंत सादृश्यता दिखाई दे रही है। सामाक्षर प्रतिवेगी दृष्टि विधानार्थम यमेव सा अग्नि रमयति केचित, कुछ लोगों का कहना है कि एक अलग दृष्टि यही है, यमेव सा अग्नि रम एवी उपासना के अंतर्गत अंगभूता वस्तु है। ऋक में पृथ्वी, अग्नि में साम, और साम के नामाक्षर में भी साम में पृथ्वी दृष्टि, अम में अग्नि दृष्टि करना चाहिए, ऐसा ले रहा है केचित। इन भाष्यकार को ये सम्मत नहीं लग रहा है, बल्कि वो अग्नि और पृथ्वी दृष्टि क्यों किया, ऋचि अध्यूढ़ साम में आप पृथ्वी अध्यूढ़ अग्नि ऐसे कैसे दृष्टि कर रहे हो, उसमें हित सार अम अन्योन्य संश्लिष्ट है, उसी प्रकार से अग्नि ऋक् और साम भी अन्योन्य संश्लिष्ट था, तथा पृथ्वी और अग्नि भी अन्योन्य संश्लिष्ट है, ये कहना यहाँ अविष्ट था। इसीलिए इनका कहना है कि अब किच भाष्यकार बोलते हैं साम में पृथ्वी दृष्टि करना, अम में अग्नि दृष्टि करना, नामाक्षर जैसे नामाक्षर में अपने उपासना की, उसी पर सामय नामाक्षर उपासना अलग मानना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का कथन है और भाष्यकार ने उसका हित प्रकटा दिया है। इसी प्रकार से अंतरिक्षम वृक वायु साम चतुर्गं साम तस्मा चतुर्गं साम गीयते अंतरिक्षम सा वायु रमस तत्साम। अब पृथ्वी लोक हो गया, अब अंतरिक्ष लोक दृष्टि भूलोक में उपासना हो गया, भूलोक में विद्यमान पृथ्वी और अग्नि। अब अंतरिक्ष लोक में क्या है, आपका अंतरिक्ष लोक है और श्लोक में वायु, जैसे पृथ्वी और अग्नि है ऐसे अंतरिक्ष वायु है। इसलिए क्या करना, अंतरिक्ष दृष्टि ऋक में करना और वायु की दृष्टि साम में करना है। वह है जिस प्रकार का एतस्याम रिचि तदेतदेतस्याम, वह जो साम है रूपा वायु एतस्याम मने इस अंतरिक्ष रूपा ऋक में अध्यारूढ़ होकर के ही विद्यमान है। अतएव आज भी रिचि में अध्यारूढ़ होकर साम का गायन किया जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त भी जिसलिए नाम भूता सा और अमा अन्योन्य संश्लिष्ट होकर एक नाम बन गया सामा, उसी कारण से उसी प्रकार यहाँ पर भी ऋक अंतरिक्ष और वायु दोनों मिलकर के एक रूपता को प्राप्त कर जाता है अन्योन्य संश्लिष्ट है। अतएव ऋक में अंतरिक्ष दृष्टि और साम में वायु दृष्टि करना उचित है। आदित्य साम तदेत साम तस्मादृच्युड़गं साम गीयते द्यौरे वसा आदित्यो अमस तत्साम। इसी प्रकार आप आइए द्यूलोक में, द्यूलोक में आप देखेंगे द्यू और आदित्य वहाँ, अतिव और आदित्य रहता है द्यूलोक और साम रहता है रिचान। अतिव ऋक में द्यूलोक की दृष्टि कर देना, ऋक में द्यूलोक का दृष्टि और साम में आदित्य दृष्टि कर दिया। वह यह जो आदित्य रूपा साम एक श्याम रिचि अर्थात जो है यह जो द्यूलोकात्मक जो ऋचे वर्खा में साम को जोड़ करके गाया जाता है, तस्माद इसलिए ही आज भी एक श्याम रिचि अध्योड़म साम इन ऋचाओं में आरूढ़ करके सामों को गाया जाता है। और नामाक्षरों के भी जिसने स अम संश्लिष्ट होकर साम नाम बना, उसी प्रकार आपका जो ऋख मिलकर के गायन किया संश्लिष्ट और गायन होता है। अतएव द्यू और आदित्य भी आपस में अन्योन्य अत्यंत संश्लिष्ट है, इसलिए ही द्यू का दृष्टि द्यूलोक का दृष्टि ऋख में और आदित्य का दृष्टि साम में करना चाहिए। भाष्यकार संक्षेप में कह देते हैं अंतरिक्षम एवरिक वायु साम इत्यादि पूर्वत, दूसरा तीसरा इकट्ठे ले लिया, बाकी सब पूर्वत ही समझना है, कोई विशेष नहीं है यहाँ। अच्छा नक्षत्रों को लेकर के अब चल रहा है उसी द्यूलोक में अंतर्गत, या चंद्रलोक की ओर जाए उसके ऊपर चंद्रलोक लेकर के, चंद्रलोक में दो चीजें हैं नक्षत्राणि एवरिक चंद्रमा साम तस्याम ऋचे जुड़गं साम तस्मा ऋचे जुड़गं साम गियते नक्षत्राण्यवसा चंद्रमा मस तत्साम। नक्षत्र ही रुख है और चंद्रमा साम है, नक्षत्रों में ही चंद्रमा आरूढ़ होकर विद्यमान प्रकाशित होता है, विराजमान होकर विशेष रूपेण विभ्राजित हो जाता है। अतएव कहते नक्षत्राणी एव चंद्रमा, क्यों इसे नक्षत्रों का राजा कह दिया, और नक्षत्र न रहे तो राजा कहाँ है, इसे प्रजाओं के बिना ऐसा राजा नहीं, नक्षत्रों के बिना चंद्रमा भी नहीं हो सकता। अतः नक्षत्र आधार हो गए चंद्रमा की अपना राजत्व के लिए, नक्षत्र प्रजा जैसे किसी व्यक्ति विशेष के अपने राजत्व के लिए प्रजा ही आधार होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है चंद्रमा का आधार कौन है, नक्षत्र। यहाँ पर बाह्य दृष्टिया कौन से आधार आदि भाव नहीं लेना है, केवल अपना उसके राजत्व दृष्टिया, उसको राजा कहा जा रहा है। जैसे कहते हैं हम लोगों को बहुमत प्राप्त है आज की भाषा में, आज की भाषा में क्या बोलते हैं, हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है, इसलिए हमारे सरकार को कोई नहीं गिरा सकता, ऐसे बोलते हैं नेता लोग कि प्रजा की बहुमत क्या है, उनके अपना राजपन बना हुआ है, अच्छा हमारा सरकार कौन गिराएगा, जनमत हमको प्राप्त है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी नक्षत्र भी प्रजा है, अतएव चंद्रमा के राजा के राजपन विद्यमान है, सारे से यहाँ पर अन्योन्य संश्लेषता को स्वीकार करना है। तदेतद्याम रुचि अद्युडम सामा, इसलिए वाय तदेत सामा, इसलिए वाय जो साम रूपा कौन चंद्रमा, एतस्याम रुचि रूपी नक्षत्रों पर अध्यारूढ़ होकर के विद्यमान रहता है। तस्मात इसी कारण से आज भी ऋचाओं में आरूढ़ करके सामों को साम गायक लोग गायन करते हैं। नामाक्षर में जैसे सा और अम मिलकर गए साम रूपी संज्ञा अन्योन्य संश्लिष्ट होकर के बन गया, उसी प्रकार से नक्षत्र और चंद्रमा अन्योन्य संश्लिष्ट होने के कारण से इन दोनों का दृष्टि आवृत और साम में कर सकते हैं, जो कि लोक में अत्यंत संश्लिष्ट होकर के प्रयोग किए जाते हैं। अतः नक्षत्रों का दृष्टि ऋग्वेद के मंत्रों में और चंद्रमा की दृष्टि सामो में करनी चाहिए। अभी बताया को जो कामना चाहो फल मिलेगा, सर्व फल प्राप्ति के लिए उपासना ही है। शुरू में बताया था ना, कोई भी फल चाहते हो उसके लिए उपासना, यानी सर्व फल प्राप्ति ऐसा नहीं बोलना है। सर्व ये नहीं कि सारे फल मिल जाए इसलिए एक बात काम चलेगा, नहीं करेगा। इसका अपना कोई विशेष फल न होने से आप एक आध फल को लीजिए, उसके लिए संकल्प कीजिए, चाहे श्री काम से, चाहे पुत्र काम से, चाहे महंता का काम से, आश्रम के काम से, जो भी काम से कर लो, साधु की भाषा में चलेंगे तो नहीं कोई तो काम नहीं, इसकी पूर्ति हो जाएगी। गृहस्थियों के तो बात बहुत कुछ है, अब क्या कहें, उनकी तो कामनाओं का तो ठिकाना ही नहीं है। महात्मा को तो ज्यादा कामना होते नहीं, ज्यादा तो भाई कुटिया हो जाए, आश्रम हो जाए, नहीं ये गाड़ी हो जाए, ये सोचते हैं ज्यादातर लोग। महात्मा करके वितरा तो सोचने लग जाते हैं, है कि नहीं। इसलिए उतनी कामना के लिए भी उपासना की जा सकती, सर्वफल प्राप्ति के लिए बता दिया ना ये चीज, और जो भी चाहो सबके लिए हो सकता है। इसलिए सारे लोग इसमें आ रहे ना, जहां से ऊपर तक पूरा ले लिया, पूर्व स्वाह ले लिया, पूरा आ गया और क्या रहेगा, सेवराट रूपये प्राप्त कर सकते, सर्वफल केंद्र वो भी आ गया। अब इसलिए इसके बाद बोलेंगे देखो यहाँ अगले मंत्र शुरू हो जाएगा, हिरण्यगर्भ के स्वर्ग का वर्णन करेंगे। हिरण्य विश्व शुरू, हिरण्य केश प्रणखाग्र सर्व सुवर्ण, हिरण्यगर्भ का वर्णन भी करेंगे। इसलिए कोई भी फल है नहीं, यह तो कर्म सापेक्ष है ना, ये कर्म सापेक्ष मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है, और मोक्ष को फल रूप मानते नहीं। किसका फल है वो, मोक्ष तो ज्ञान रूप ही है ना, ज्ञान का फल भी नहीं है, ज्ञान का फल भी नहीं हो सकता, ज्ञान रूप ही है वो मोक्ष, वो किसका फल ही नहीं है। विद्या के विद्या को निवृत्त करती है वो मुख्य उसका फल है, विद्या से मोक्ष फल पैदा होगा ये भी नहीं है। मोक्ष तो फल कोटि के अंतर्गत है ही, फल शब्द कहने से संसार आ ब्रह्मा के पर्यंत हिरण्यगर्भ पर्यंत संपूर्ण संसार में फल को लेना। इसलिए पहले आपने देखा उसमें बृहदारण्यक में बारंबार उस प्रजापति रूप ब्रह्म को हिरण्यगर्भ को संसारित्व सिद्ध करने का प्रयास किया हुआ है, वो भी संसार ही है, भले जीवन मुक्त कोटि में चला जाता है ज्ञान होकर, बात अलग चीज है, लेकिन वह पद भी संसारांतर्वर्ती पद है। शुरू में इसलिए पूरा सब जोड़ दिया गया है, वो सब फल कोटि में आ जाता है, और उसमें जहां कर्म सापेक्ष कह दिया, कर्म का फल उपासना फल, वैसे भी मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। केवल कर्म करोगे दक्षिण मार्ग से चलोगे, कर्म सापेक्ष उपासना को लेकर उपासना विशिष्ट कर्म करोगे, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक जा सकते, कर्म मुक्ति का साधन हो सकता है, साक्षात मोक्ष का साधन तो असंभव है। अतः यदि आदित्य शुक्लम्बा सही वर्ग अथ नीलम्बर कृष्णम तत्साम तदेत्याम चिदुड़गुंग साम तस्मा चिदुड़गुंग साम गीयते। अथ यदि वही तद आदित्य शुक्लम्बा सा एव सा अथ ये नीलम कर्म पर कृष्णम तत् अमस तत्साम, यहीं तक ले रहा हूं, पूर्वत सब बन जाएगा ना, इसीलिए यदि तद आदित्य से शुक्लम्बा, ये जो सूर्य का शुक्ल प्रकाश आप अनुभव कर रहे हैं, वो उसका दृष्टि किसमें करना है, ऋक में, ऋक ही आदित्य के शुक्ल भाग के सदृश है। अतः ये नीलम पर कृष्णम, और उस आदित्य में जो नील वर्ण अत्यंत श्यामदा परम कृष्णम कह दिया, नीलम कह दिया फिर पर भी कह करके कृष्णम कह रहे, अत्यंत कालापन जो दिखाई देता है वो साम है, कहते सूर्य में कालापन, कहते अरे आज का वैज्ञानिक भी बोलता है ब्लैक होल्स, बोलता कि नहीं। आजकल वैज्ञानिक भी ये बात को स्वीकार कर रहा है, सूर्य में बारंबार ब्लैक होल्स पैदा होते रहते हैं। तो ब्लैक होल्स कुछ नहीं है, वहां भी एक अग्नि के समान अग्नि प्रज्वलित है ना, वो धुआं के कारण से एक विलक्षण स्थिति आ जाता है। यह जो गैस क्रिएट होते हैं वो ऐसे गैस बॉल ब्लैकनेस के साथ दिखाई दे लगता है, कालापन के साथ दिखाई देता है। और यहाँ तक वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, अभी जब जब वो काला धब्बा सा वहां पर पैदा हो जाता है, तब तक पृथ्वी पर या तो भूकंप होगा या तो ज्वालामुखी फूटता है, ये बताया, या तो ऐसा विशेष आपदा होगा जिसमें हजारों की मौत हो जाती है, माने विनाश ही होता है। जब जब वहां एक विशेष ब्लैक, छोटा सा तो रहते हैं इधर उधर ब्लैक और छोटे छोटे, लेकिन जब वो इन्होंने ना बताई ये विशेष, अभी जब उन्होंने बहुत अध्ययन किया, जब जब ये घटना यहाँ घटना होती है तुरंत वो देखते वहां कितनी लंबी चौड़ी ब्लैक होल है, कहाँ कैसा किस दिशा में कैसा है, सूर्य का जिस दिशा में होकर जहां पर उसकी असर होता है वहीं पर वो घटनाएं घटती। ये उन्होंने सारा अध्ययन करके अभी मान लिया कि भाई ये वेदों ने बहुत ऋषियों ने कैसे बोल दिया था पहले से ही, वो सूर्य में भी काला भाग होता है उसमें साम दृष्टि करना है तब हमारा उत्कृष्ट फल मिलेगा, और नहीं करने से क्या हुआ, सत्यनाश हो रहा है, नहीं करने का नतीजा है नाश हो रहा है। आज पहले जमाने में सब नहीं होते थे ज्यादा, क्यों, बोले उपासना करते थे, उसकी इज्जत करा गया था, और उसे सम्मान नहीं है तो उल्टा नाश कर देता है। जैसे आजकल भी आप देख रहे ना, शनि राहु केतु करते क्या है, सब क्रूर रहे हैं, अब इनको खुश रखना पड़ता पूजा पाठ करके, दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन है इनको पहले प्रणाम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे सर उल्टा पल्टा काम कर देंगे, सब नाश कर देते हैं, अगर कुंडली लिए फिरते रहो दुनिया में नाश होने के बाद। ये तो होता है ना शनि राहु केतु में।